Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4, a to właśnie ta pora, to teraz to sięgamy po piosenkę dnia, teraz będzie ona. nasza piosenka dnia. Always not my baby. Gdyby ktoś zapytał, no jak piosenka dnia, no to może się przekonać jeszcze kilkukrotnie dziś, bowiem pojawi się m.in. po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 8 minut po godzinie 4. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za chwilkę nasz cykl rozgrzewkowy. Przyda się mail, telefon i SMS, ale wcześniej, no oczywiście z nadzieją. Ira. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego. Albo jak wolą inni, Irenka. Prawie 12 minut po godzinie 4. No to już powolutku będziemy startować. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i 71335 SMS-owo, bo któż by chciał zostać budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Proszę próbować. 12 po 4, a zatem środowe, 3 szybkie, ciach, ciach. Śliczne kotyle są tak jak inne wprost. Na cztery łapy to mnie strąci z brzegu strach. Pozbawi sensu pa, le grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. Wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi o czas. Tam nie chodzi o czas, ale powiem. Kwadrans po godzinie czwartej. I powiem także, wymieniając tych, którzy są dziś naszymi budzikowymi przodownikami korespondencyjnymi. Tak, nikt nie uwierzy, to nie był znak sygnał. Aha, już, oczywiście. Ira wcześniej zapowiedział, Irenka powiedział jeszcze zdrobnie, ale i jako pierwsza dziś pani Irena Ircia, nasza kochana z Leska, jako pierwsza dziś telefonicznie daje znaki, jeszcze te, przypominając przedświątecznie, również dając znaki, przypominając o wysyłaniu kartek świątecznych. Piękny zwyczaj, również i o tym przypominamy w imieniu naszej słuchaczki. Pani Irena z Leska jako pierwsza dziś telefonicznie. Mailowo kłania się pan Tomek, jak zwykle z trasy z Tarnowskich Gór do Warszawy, do roboty w tym tygodniu, powrót ze stolnicy w piątek, no i z samego rana informacja z tejże trasy: za oknem plus dwa, topnieją resztki śniegu po drodze, który od kilku dni dodawał światu uroku. To od pana Tomka z trasy pierwszy sygnał mailowy. I jeszcze SMS-owo dziś, no, panie ładny, ładnie to tak, to do pana Ryszarda, który podpina się pod zwycięstwo pani Renaty, która to pozdrawia z autokaru na trasie Bielefeld-Wejherowo. Wracamy do domu i słuchamy budzika. Państwo Renata i, no dobrze, dodam, i pan Ryszard, którzy to zbliżają się do Słupska. Pozdrawiamy bardzo gorąco, przyjemnego powrotu życzymy i również udanego na słuch. No wespół w zespół i udało się. Trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a tymczasem 17 minut po godzinie czwartej. Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. ciebie karą i wiecznym sądem. A może tak wszystko zmienić? Pocałuj mnie teraz, proszę, i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Całować chciałbym twoje ręce i szyję. Pragnęłaś tego, czego nigdy ja nigdy nie mówiłem. A może tak wszystko zmienić? Pocałuj mnie teraz, proszę, i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie obawiaj, że spalisz mnie. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Chcemy być razem i tak bardzo blisko. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz, i widzę łzy. Proszę, i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Demono i historia sprzed, już trudno w to uwierzyć, 25 lat, bo w czas właśnie w 92 roku ukazał się trzeci album zespołu Demono zatytułowany Stop. Ciekawe historie ostatnio w Godzinę Prawdy u Michała Szańskiego opowiadał Marek Kościkiewicz. Gdyby państwo mieli ochotę, być może przegapili tę rozmowę, to zachęcam na strony internetowe tam o początkach, o historii Demono i nie tylko, właśnie do usłyszenia. Z pierwszej ręki, właściwie ze środka zespołu. Polecamy i zachęcamy. Teraz 22 minuty po czwartej i rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami środa. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 15. Dzień potrwa niecałe etatowe 8 godzin, ale jeszcze nie na pół etatu. No aż tyle to dnia nie ubędzie, ale przed nami jedne z najkrótszych dni w roku. Imieniny dziś Emila, Emiliana, Jaremy i rzecz jasna jako 6 grudnia, że dziś Mikołaja. Dziś Mikołajki, o tym wielokrotnie będziemy mówić. I rzecz jasna także będziemy u Mikołaja, znaczy się w Finlandii. Ale wcześniej między innymi Ania Północna. Właśnie teraz. Don't want your body, don't like your feelings. She don't give a damn about your future plans. Don't like your mother, don't like your taste. Don't even like the look of your pretty face. Your favorite t-shirt. No, właśnie na północy dziś będziemy kilkukrotnie w Mikołajki, ale nie tylko z takiego właśnie powodu odwiedzimy Finlandię. Jest jeszcze jeden ważny powód, no taki bym powiedział rangi światowej, historycznej, i o tym także będziemy wspominać dziś przez cały dzień. Między innymi będziemy także za sprawą naszego człowieka po godzinie 5 właśnie w Finlandii. Ale po kolei, teraz 25,5 minuty po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Tak, o historii to teraz trzy wybrane wydarzenia właśnie z historii z 6 grudnia. 497 lat temu urodziła się Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, wielka księżna litewska, druga żona Zygmunta Augusta. Gdy król został wdowcem, zawarł potajemny ślub właśnie z Barbarą w 1547 roku, wywołując burzę wśród szlachty i sprzeciw Zygmunta Starego i Bony. Koronowana w 1550 roku, jej losy stały się tematem wielu prac, m.in. Alojzego Felińskiego czy Karola Szajnochy, ostatnio także Jerzego Besali. Barbara Radziwiłłówna zmarła w 1551 roku. 215 lat temu urodził się Adam Ferdynand Adamowicz, lekarz weterynarii i medycyny, pionier polskiej weterynarii, także twórca polskiego słownictwa weterynaryjnego. Zmarł w 1881 roku. A 105 lat temu urodził się Ryszard Kiersnowski, poeta, pisarz, satyryk, dziennikarz i dramaturg, był autorem tomików poezji, zbiorów, reportaży, także słuchowisk radiowych, humoresek, powieści, opowiadań i sztuk teatralnych. Przypomnijmy, że po wojnie pracował m.in. w radiu BBC. Zmarł w 1977 roku. Trzy daty na teraz. O ciąg dalszy historii, także muzycznego kalendarza, już za niecałą godzinę. Za 3,5 minuty pan od pogody, a do tego czasu także historyczne nagranie, o którym to w dwóch słowach już za te rzeczone 3,5 minuty jeszcze przed prognozą pogody. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Odwaga zabija mnie, nic się nie stało. 4:30 nie tylko na zegarze, ale także to tytuł piosenki. Dawid Podsiadło tak właśnie tym nagraniem promował swoją ścieżkę dźwiękową do dramatu wojennego pod tytułem Kamienie na szaniec. Oczywiście pamiętamy, że to 4:30 prawdziwa i symboliczna godzina nawiązuje do chwili aresztowania 23 marca 1943 roku harcerza i dowódcy chówca grup szturmowych Szarych Szeregów Janka Bytnara, pseudonim Rudy, bohatera książki Aleksandra Kamińskiego. 4:30 w tytule, 4:30 na zegarze, czas na prognozę pogody. No i cóż tam panie, pan wymyślił, panie synoptyko, Polska północno-wschodnia w zasięgu niżu znad Rosji, w strefie pofalowanego frontu, południowo-zachodnia część kraju przejdzie pod wpływ wyżu znad Francji, z północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami, tak się uśmiecham na te przejaśnienia, bo tak się przejaśni, że w dolinach karpackich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach powyżej 800 metrów nad poziomem morza będzie padał śnieg, a w pozostałych regionach także deszcz. Najmocniej na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty, na wybrzeżu do 80, w górach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach dziś od 4 stopni na południu i wschodzie przez 6 w centrum, zresztą 6 z plusem w większości regionów. Najwyższa temperatura tam, gdzie najmocniej popada. No coś za coś. Na Pomorzu Zachodnim dziś do stopni plus 8. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Czas na pierwszą część naszego cyklu. 3 na raz. Ciekaw jestem, kto zgadnie po pierwszej nutce. 7-1-3-3-5. Lata uciekają tak jak uciekają dni. Nie wiesz, ile jeszcze będzie dni. Ciągle nieobecny gonisz ślepy tłum. Nie wiesz, ile jeszcze będziesz tu.

takie dwa. Tak tylko ona, jakie dwa. Trzy na raz. sygnały od państwa i odpowiedzi prawidłowe, najprawdziwsze z prawidłowych. Choć nie wszystkie. Nie ssak, oj nie, nie, nie lubieżnie. Tam było w Różach Europy, konsumuje lubieżnie, też nie. A może czas jest wspólnym mianownikiem, to między innymi od pana Leszka z Kruszwicy taka propozycja. A może dziewczyna, może odmienność, może chłopak, to pan Mirek tak proponuje z samego rana. Pan Paweł z wyróżnieniem, tak mi się wydaje jeszcze, że to należałoby takie wyróżnienie, bo dziś z opóźnieniem w trasie, nie wiem co pierwsze, ale jako, że Mikołajki to dziś hasło wspólne, to owoce też można i owoce, i to myślę lepsze nawet chyba od słodyczy. No lepsze, lepsze, na pewno zdrowsze. Miłość. Dobrze, bardzo ciepło. Od pana Krzysztofa jeszcze odpowiedź. Dziś to może być tylko jedna odpowiedź. Obdarowywanie, dawanie, na przykład prezentów. Brawo i dla pani Elżbiety z Lublina także oklaski za prawidłową odpowiedź zatytułowaną Podarunek. Tak właśnie dziś pomyśleliśmy sobie, że w naszej budzikowej rozgrzewce szarych muzycznych komórek zabrzmi Daj mi chwilę, Justyna Steczkowska, Jedwab Róż Europy i Edyta Bartosiewicz i Podaruj mi trochę słońca. Obdarowywanie, podarunek. Serdecznie gratulujemy. No nie było łatwo, nie po pierwszej nutce od razu, nie po drugiej, ale już po trzeciej wyklarowały się te prawdziwe, prawidłowe, najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi. Serdecznie gratulujemy. A na myśl o prezentach, o tym, że coś pod poduszką, to no tak jak przy miłości chyba, no mamy w brzuchu motylki. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie. Dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Nim o północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi, po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. A właśnie piękne życzenie, bądźmy dla siebie prezentem każdego dnia. Pozdrawia ciepło pan Łukasz z Łodzi. W Łodzi plus 5 wieje porywisty zachodni wiatr. Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek. Ciepło pozdrawia nasz wierny słuchacz pan Łukasz z Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pana Jurka, żeglarza, Łódź, żeglarstwo, prawda? Dostrzegają państwo, to jest taka, nie wiem co to znaczy, ale koincydencja. Pozdrawiam tak wczesnej porze z Giełdy Obroki Katowice. Pan Adam wraz z panem Tadeuszem już w robocie. Pan Staszek z Częstochowy o tym, że do roboty na 8, ale wcześniej jeszcze niech pobulgocze to, co najsmaczniejsze pod pokrywką. Dziś barszczyk czerwony z buraczków. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. 6 stopni u pana Pawła w Łosicach, na zewnątrz mokro od deszczu i wieje, ale ciepło. Na przykład posterunek odgałęźny Tczew Suchostrzygi odnotowuje 6 stopni. To już chyba nieco za dużo, jak na tę porę roku, dodaje nasz wierny słuchacz pan Darek. Nie, że śnieg potrzebny od razu, ale jakieś małe ochłodzenie może da radę załatwić. Podpytamy pana synoptyka, jeszcze podpytamy go chwilkę po 5:00, będzie kolejna prognoza pogody. W Nysie truja z plusem i prawie wiosna, to od pani Iwony. Informacja o tym, że no na szczęście nie pada, więc jeszcze można do pracy rowerkiem. Może po drodze uda się spotkać Mikołaja. To jeszcze nie przyszedł? Przyjdzie. Pan Karol z Trzepnicy, za oknem wiecznie i wilgotno, na termometrze 4 z plusem, i jeszcze pani Kasia z Krakowa także na słuchu jest z nami. Pora na rozgrzewkę. Już szare muzyczne komórki rozgrzane. To teraz, jak to kiedyś mawiano, gimnastyka buzi i języka. Za 6:05. Sygnały zagraniczne, Helsinki na nasłuchu, oczywiście, że na nasłuchu to wiemy. Sygnał z Nowaków w Słowacji, gdzie mają się dobrze Nowaki, to informacja od pana Marcina. Sygnał od pana Darka wracającego z Barcelony, kłaniamy się nisko. I jeszcze dzień dobry z Nottingham, gdzie 9:00, normalnie letnia noc, to z pozdrowieniami od pana Marka. Bardzo pięknie dziękujemy, no nie za dużo tych sygnałów zagranicznych, ale zupełnie to rozumiemy, Mikołajki rządzą się swoimi prawami, a tu i tam przecież w związku z różnicą czasu. No, dobrze, już nic nie będę mówił. Za niecałe 4 minuty będzie 5:00. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot, zbliżam się